یا مصطفیٰ عطا ہو تیرے زنہاری کا، یا مصطفیٰ خدا را تو زنہاری کا، کر لوں ندارا آپ کی گلی کا، کر لوں ندارا میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، ایک بار تو بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شش بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا سید مدینہ تو آپ ہی کا، میں اگر کہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے، سید مدینہ بس آپ کی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ کی نبھانا، بڑا کمینہ پر دو کا، بڑا کمینہ پر دو تو آپ ہی کا، گو پارو گناہگار سے ہزار ہوں سرکار میرے آقا، سرکار نبھانو مجھے سرکار یا سید مدینہ بس آپ کی نبھانا، گو گو بڑا کمینہ، گو گو بڑا کمینہ پر دے تو آپ ہی کا، اللہ ہو بے دنیا بے تو مجھے بچانا، اللہ ہو بے دنیا بے تو مجھے بچانا، اللہ ہو بے دنیا محمد کا سائل ہو یا خدا، میں عشق محمد کا دل سے غرور نکلے، بنا دے کر تو آج دے کایا رب مجھے بنا دے کر تو آج دے گا میرا پہ سب کھڑے یا مصطفیٰ خدا را دو استحاضر کا کر دو نظارا، میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ خدا را دو استحاضر